काफी नौजवानों ने माशाल्लाह तौबा भी की गुनाहों से। जो तौबा कर लेता है वो अल्लाह ताला का प्यारा बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिही अल्लज़ीन इस्तफा अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال الله تبارك وتعالى إن أولياؤه إلا المتقون وقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام। رمضان شریف کی مختصر لمحات بچے ہیں بس اعتکاف والے اعتکاف میں بیٹھے ہیں چاند رات میں شیطان نکل جائیں گے ہم لوگ بھی پھر اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں شیاطین تو ابھی جکڑے ہوئے ہیں نا اس کے بعد چاند رات کے دن ہمارا امتحان ہوگا کہ پورے 29 دن اور 30 ڈیز 29 ڈیز ہم نے پریکٹس کی حلال چیزوں سے بچے رہے مینگو شیک نہیں پیا عصر کے وقت میں روح افزا نہیں پیا اور آئس کریم نہیں کھائی اور جو بھی ہماری فیوریٹ چیزیں تھیں وہ نہیں کھائی ہم نے اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی تھی کہ 15 گھنٹے تک حلال چیزوں میں پابندی لگا رہا ہوں 12 گھنٹے تک تاکہ تم ان سے بچ جاؤ تاکہ تمہیں پریکٹس ہو جائے کہ آئندہ جو 11 مہینے جب تم حلال چیزوں سے بچ گئے جبکہ ہم سب کے روزے تھے الحمدللہ روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ حلال چیزوں سے بچ گئے بیوی کے پاس بھی جانا منع فرما دیا 15 گھنٹوں میں جو 12 گھنٹے ہیں 13 گھنٹے ہیں روزے کے حلال چیزوں پر پابندی لگا دی تاکہ پریکٹس ہو جائے اور رمضان شریف کا مقصد یہی تھا تاکہ ہم لوگ متقی بن جائیں پریکٹس کا مہینہ تھا نا اب تو ختم ہو رہا ہے آخری لمحات ہیں اس میں بھی جو توبہ کر لے گا وہ بھی اللہ کا پیارا بن جائے گا کوئی مسئلہ نہیں اللہ کی رحمت کے دروازے رمضان شریف کے بعد بھی کھلے ہوئے ہیں کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ مایوس ہیں بھی نہیں ہم لوگ ڈھٹائی سے گناہ کر رہے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کون کون سے گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے اور جب کوئی گناہ کا بتایا جاتا ہے اس کو معمولی سمجھنے کے مولویوں کی باتیں ہیں جیسے داڑھی کو شیف کرنا یا ایک مٹھی سے کم کروانا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور کبیرہ گناہ ہے کسی بھی شعبے میں آپ ہیں پائلٹ ہیں سول ایویشن اتھارٹی میں ہیں گارڈ ہیں انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں مگر یہ حلال روزی کما سکتے ہیں ہر شعبے میں داڑھی والے موجود ہیں ماشاء اللہ کسی بھی شعبے میں رہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تو ہمیں جھنڈا تو لہرانا پڑے گا نا ہمیں ہمارے ساتھ بھی اتنے انجینئرز بھی آئے ہیں اور رات کو ایک ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھ ہوئے کھڑے ہو جائیں ایم بی اے کیا ہوا انہوں نے دیکھیں ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن اور داڑھی رکھے ہوئے ماشاء اللہ کہہ دیجیے اور ٹخنے کھلے ہیں سنت کے مطابق لباس ہے ان کوئی یہ بھی انجینئر ہیں کھڑے الیکٹرانکس انجینئر ہیں پی ایف کیٹ سے تو انجینئر ڈاکٹر بننا منع نہیں ہے بس شریعت کا غلبہ رکھنا ہے کیونکہ ہمارے نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے ان کی شکل کیسی تھی داڑھی والی تھی کہ نہیں جن کو خواب میں زیارت ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی والے کی اور جو سید ہیں خصوصاً جو سید ہیں سید ہوں یا نہیں ہوں سید جو ہیں ان کے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنانے میں شرمانا کیسا کہ بیوی کیا کہیں گی دفتر والے کیا کہیں گے خاندان والے کیا کہیں گے کوئی کچھ بھی کہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضور کالی کملی والے کیا فرما رہے ہیں کہ مونچھوں کو کترواؤ داڑھی کو بڑھاؤ ہمت کر کے رکھ لیجیے بیوی اگر مذاق اڑائے کہ اور داڑھی ایک مٹھی ہونی چاہیے ایک مٹھی رکھنا تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی یہاں سے ایک مٹھی رکھنا ایک مٹھی یہاں سے رکھنا ایک مٹھی یہاں سے رکھنا اور یہ داڑھی کا چھوٹا سا بچہ بیبی بیئرڈ کہلاتا ہے یہ اس کو اوپر ہو جاتا ہوں ایسا آپ کو نظر نہیں آ رہا اوپر بیٹھنے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا بڑا تو اللہ کو پتا ہے کہ بڑا کون ہے بڑا تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اللہ تعالیٰ کے بعد جو سب سے بڑے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا ہمارے تو سیمپل ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا رہے ہیں کم از کم چہرہ تو بنا لیں داڑھی شیف کرنے والا 24 آورز کا گنہ گار لکھا جا رہا ہے 24 گھنٹے یہ شخص گنہ گار ہے اور ایک مٹھی سے کم کرنے والا بھی گنہ گار لکھا جا رہا ہے میری بات نہیں ہے مولوی کی بات نہیں ہے قرآن و حدیث کی بات ہے چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے کہ ایک مٹھی رکھنا داڑھی یہ واجب ہے اب بتائیے کبیرہ گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں رمضان شریف کے اندر بھی روزہ مبارک کے سامنے حاضر ہیں شیر محمد نام ہے اور داڑھی کو شیف کروا کے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی میرا امتی اور میری شکل سے عملاً نفرت کر رہے ہیں ویسے تو نفرت نہیں عملاً یہ شو کر رہا ہے یہ دکھا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی داڑھی تھی مگر میں نے کرکٹ پلیئر کو نمونہ بنایا ہے فلم ایکٹر کو نمونہ بنایا ہے میں شیف کر کے آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہوں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن شریف میں آتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا جس بات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے فوراً اس کو کر لو اور جس بات سے منع فرمائے فوراً اس سے رک جاؤ تو حکم فرمایا نا اگر کوئی ہم سے کہے بھئی پانی پلا دو اس کا مطلب یہ حکم ہو گیا بڑے ہم سے کہیں بھئی پانی پلاؤ حکم ہو گیا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بخاری شریف میں داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ تو یہ حکم ہو گیا حکم واجب ہوتا ہے فرض کے قریب ہوتا ہے جیسے ابھی ये दो दिन बाद एक दिन बाद ईद आ जाएगी, ईद की नमाज जो नहीं पढ़ता, बोलते हैं कैसा जालिम मुसलमान है, ईद की नमाज भी नहीं पढ़ता है। जो ईद की नमाज, क्योंकि पढ़ना वाजिब है, वितर वाजिब है, ईद की नमाज वाजिब है, ऐसे ही दाढ़ी रखना भी वाजिब है। अगर दाढ़ी के रख लेने से चेहरा बदनुमा लगता तो फिर दाढ़ी मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं होती। जिसके चेहरे पे ना हो आह नबी की सुन्नत, कैसे मालूम हो मोमिन का मुसलमान होना, है ना। और दलील चाहिए तो दलील हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और 1,00,000 दलीलें चाहिए, 1,00,000 दलीलें, 1,24,000 पैगम्बर की दाढ़ियां थी, 1,24,000 सहाबाए कराम की दाढ़ियां थी। इतने कम सेकंड में इतनी सारी दलीलें आपको पेश कर दी, और इससे बढ़ के और क्या दलील चाहिए। दलील के मुसलमान आशिक को तो दलील की जरूरत ही नहीं है। मेरे काली कमली वाले की शक्ल ऐसी थी तो मैं भी वैसी शक्ल बनाऊंगा। कोई कुछ भी मेरा मजाक उड़ाता रहे, कोई मेरा मजाक उड़ाएगा, हमारे शेख का शेर है आरिफ बिल्ला शेखुल अरब वल अजम हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह का, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, बहुत बड़े अल्लाह वाले औली अल्लाह के सरदार, वो दुनिया के उलमा की करीम, उनसे बैत उनसे दुआएं लेने आती थी, उनका अदना सा खादिम हूं, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे। बहुत मोहब्बत, एक साहब दाढ़ी शेव करके हजरत के पास आए, अल्लाह वाले दाढ़ी उड़ाने वालों से मोहब्बत करते हैं, नफरत नहीं करते हैं। वो सिर्फ गुनाह से नफरत होती है, गुनहगार से नहीं। वो समझ रहे थे कि अल्लाह वाले नफरत करते हैं, तो वो दूर खड़े हुए थे। तो मेरे शेख ने फरमाया करीब आइए, खेत है खेती भी आ जाएगी एक दिन, खेत तो सबके है भाई। फील्ड खाली एक दिन इंशाल्लाह, थोड़े 4 महीने में दाढ़ी एक मुट्ठी हो जाती है। हिम्मत करके रखनी चाहिए, क्योंकि अगर कयामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम शफात के उम्मीदवार हैं, उनके शफात के सहारे जी रहे हैं। अगर उन्होंने पूछ लिया कि तुम्हें मेरी शक्ल में क्या ऐब नजर आया कि तुमने दाढ़ी को शेव करवाया था, इतने मुबारक बालों को गटर लाइनों में गिराया, उस वक्त हम क्या जवाब देंगे। इसी तरह मूछों का भी हुक्म है। मेरा जाहिर सवर जाए इलाही, मेरे बातिन की जुल्मत दूर कर दे, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे दिल का रास्ता दिल बदल दे। तो हम लोग क्या जवाब देंगे कि रसूल अल्लाह नहीं, वो बीवी ये कहती थी, नहीं मेरी आदत बन गई थी, नहीं मैं माशरे से डरता था, ये कोई जवाब दे सकता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहानेबाजी। हम लोग अल्लाह ताला को कोई ऐसा जवाब दे सकेंगे? जिनकी शफात के सहारे जी रहे हैं उनकी शक्ल बनाने में क्या शर्माना, हिम्मत कर लेनी चाहिए। बोलेंगे आज तो दाढ़ी रखवा के छोड़ेंगे। अल्लाह ताला इसको हिदायत देता है, अल्लाह ताला जिस पे होता है फजल रहमानी तर्क करता है कार्य शैतानी। मेरे शेख फरमाते थे गुनाह अच्छी चीज है या बुरी चीज है, आप बताइए, है ना, बुरी चीज है ना। तो बुरी चीज जल्दी छोड़नी चाहिए या देर से छोड़नी चाहिए, बताइए आप हजरात। जल्दी छोड़नी चाहिए, फौरन छोड़नी है, तौबा करना है, अभी इसी वक्त करना है। कभी कोई बयान अल्लाह ताला करवा देते हैं इस वक्त, कभी कोई तो आज दाढ़ी का ही बयान हो गया, इतनी सी देर में तो सारा बयान हो भी नहीं सकता। जो गुना कैंसर ज्यादा फैला उसी को बयान किया जा सकता है। और क्योंकि मेरी दाढ़ी की हिफाजत भी जब होगी, मैं किसी दाढ़ी वाले बेदाढ़ी वाले को हकी नहीं समझूंगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम गुनाह को हकी समझें, गुनहगार को हकी नहीं समझना। अल्लाह वाले अपने आप को सुअर और कुत्ते से, काफिरों और जानवरों से अपने और मुसलमानों से अपने आप को कमतर समझ रहे होते हैं। ये अल्लाह वालों का ये हाल होता है, वो किसी शेव करने वाले को कैसे हकीक समझेंगे, बस दर्द दिल से मसला बता देते हैं। क्योंकि अल्लाह वाले ही सच्चे हमारे दोस्त होते हैं, वो हमारे अपनी भी फिक्र करते हैं, अपने मुसलमान भाइयों की पूरी उम्मत की फिक्र होती है कि मेरी उम्मत जो है, और क्योंकि वो अंबिया के वारिस होते हैं या उनके खादिमीन जो होते हैं, उनको ये फिक्र होती है मैं, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे और हमारे साथ बैठने वाले नमाजी हजरात वो इस गुनाह से बच जाएं। कोई नाउज़ुबिल्लाह हकीक नहीं समझ रहे। आप लोग सब हमारे भाई हैं, आप लोगों से दुआओं की गुजारिश करते हैं। आप लोग एतिकाफ में बैठे हुए मस्जिद में आने वाले, एक जिस्म बेचने वाली औरत ने कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी। बुखारी शरीफ में आता है अल्लाह को कोई अमल नहीं पसंद आ सकता है, मगर इसी तरह किसी अमल पे पकड़ भी हो सकती है। तो क्योंकि दाढ़ी शेव करना कबीरा गुना है, इसको हम कबीरा नहीं समझते, इसलिए इस पे मेरे शेख जोर देते थे बहुत ज्यादा, अल्लाह की मोहब्बत से सिखाते थे कि भाई दाढ़ी से अल्लाह की मोहब्बत गाढ़ी हो जाती है, फ्रेंडशिप पक्की हो जाती है अल्लाह ताला से। हाँ, और जो है दाढ़ी दाढ़ से है तो दाढ़ के ऊपर से, इसके ऊपर से साफ करवा सकते हैं। इसी तरह एक मुट्ठी हो और जो बाल जो इस तरफ जा रहे हैं नीचे की तरफ, उसको साफ नहीं करवाना चाहिए, उसको साफ करवा सकते हैं। जो दाढ़ी के साथ है उसको साफ नहीं करवा सकते। और कुछ लोग एक मुट्ठी से कम कर लेते हैं कि 40 कदम से नजर आ रही होती है, ये भी जायज नहीं है, ये अल्लाह की नाफरमानी है। और मूछों का ये बता रहा था, हदीस शरीफ में आता है जो फजाइल अमाल लिखने वाले हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मेरी मूछें बड़ी बड़ी रखेगा मेरी शफात से महरूम रहेगा। من لم ينل شفاعتی میری شفاعت سے محروم رہے گا حوض کوثر پر نہیں آنے دیا جائے گا منکر نقیص سخت عذاب لیں گے قبر میں دردناک عذاب ہوگا اس لیے مونچھیں بالکل باریک کرنی چاہیے قینچی سے ٹریمر مشین سے اگر رکھنی ہے تو ایک کنارہ کھول کے رکھیں یہ شفاعت اولیاء کے طرف آخر کہلاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مونچھیں بالکل باریک تھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی مثل ستاروں کے ہیں وہ مونچھیں اتنی باریک کرتے تھے کہ دور سے منڈی ہوئی نظر آتی تھیں مفتی عبداللہ سکروی صاحب کو دو مشینیں بھیجی گئیں دارالعلوم کراچی کے نائب مفتی ہیں ایک وہ مشین جالی والی جو مشین آتی ہے وہ گول گھومتی ہے ایک وہ والی اور ایک ٹریمر مشین جس میں کینچی لگی ہوتی ہے فرمایا ٹریمر والی مشین سے صاف کر سکتے ہیں اور اس طرح سے موڑنا یا وہ جالی والی مشین سے جو صاف کرنا یہ بدعت ہے بعض علماء نے اس کو بدعت لکھا ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے کیونکہ ان حق و شوارے مونچھوں کو بالکل باریک کر لیے جائیں ٹھیک ہے یہ ظاہر مسلمان کا ہے اور اس کے بعد ٹخنے ہم لوگوں کے چھپ رہے ہیں اس کو گناہ نہیں سمجھتے بخاری شریف میں آتا ہے اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اس سے ٹخنے چھپے گا وہ ایسا جہنم کی آگ میں جلے گا یہ ظاہر کا گناہ ہے جس میں ہم سب لوگ ملوث ہیں الا ماشاءاللہ مسجد میں کھول لیتے ہیں آفس جاتے وقت جس وقت ہم اپنی پائلٹ میں جہاز اڑا رہے ہیں یا جو بھی آرمی میں سول ایشن کی ٹریننگ کر رہے ہیں تو میچنگ کے موزے پہن لیں پینٹ کو کٹوا لیں اور میچنگ کے موزے پہن لیں موزے سے چھپ گئے کوئی بات نہیں اوپر سے جو لباس آ رہا ہے ٹخنے چھپانا مردوں کو حرام ہے جب کھڑے ہوں جب چل رہے ہوں کیونکہ وہ حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا مردوں کو 24 ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا ہم جاب کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہیں بننا چاہتے اس وقت بھی تو غلام بننا چاہیے ہمیں جاب کر رہے ہیں اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے غلام ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے پیسے کمانا ہے کوئی برا پیسے کمانا برا نہیں ہے میرے شیخ فرماتے ہیں آسمان پہ جھولو مگر خدا کو مت بھولو اچھا کھاؤ پیزا کھاؤ برگر کھاؤ آئس کریم کھاؤ پیپسی پیو سیون اپ پیو کوئی مسئلہ نہیں مگر اللہ کو ناراض نہیں کرو پیپسی مگر کیونکہ بیماری وغیرہ سے وہ کچھ بچنا چاہیں وہ بچ سکتے ہیں مگر حلال چیزوں کو منع نہیں ہے کوئی چیز کوئی اللہ والا دنیا کو نہیں چھوڑوائے گا آپ سے اسی دنیا ہی کو دین بنا لینا ہے واش روم جانا ہے الٹا پیر رکھ کے جائیں واش روم سے باہر آئیں سیدھا پیر رکھ کے جائیں کرتا پہننا ہے پہلے سیدھی آستین میں پہنے اور پھر الٹی آستین میں اتارنا ہے پہلے الٹی آستین سے کرتا اتاریں پھر سیدھی آستین سے جوتے پہننے پہلے سیدھے پیر میں پہنے پھر الٹے پیر میں ہمارا سب عبادت بن جائے گی مسلمان سوتا بھی ہے وہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے 6 گھنٹے نیند پوری کرنا ضروری ہے ورنہ پھر زیادہ جاگیں گے تو پھر غصہ زیادہ آئے گا اور غصے کو ضبط کرنا بھی ضروری ہے اسلام کے اندر جو غصے کو پی جاتے ہیں لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں ایک عمل جو میرے شیخ جس میں مجدد تھے غزے بصر کے نظر کی حفاظت کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں پھر بس دعا کر لیتا ہوں اور ایک اللہ والوں کی صحبت کے بارے میں کتنی ضروری ہے کیونکہ یہ باتیں بتا دی دین پہ چلنا مشکل ہوتا ہے نیا گھوڑا آتا ہے اس کو پرانے گھوڑوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ تاکہ اس کی ٹک ٹک کر کے وہ بھی کچھ سیکھ لے تو ہم لوگ کیونکہ دنیا دار کے ساتھ رہتے ہیں آفس کے اندر اور جہاں بھی جاتے ہیں ہر کی جگہ فلموں کی باتیں ڈراموں کی باتیں اور کیونکہ گناہ عام ہوئی ہے اس لیے عورت کو دیکھ رہے ہیں موبائل کے اندر گھر کے اندر 100 چینلز لگے ہوئے ہیں ٹی وی کے ہے نا اس پہ تصویریں آ رہی ہیں میوزک آ رہا ہے اور عورت کے جس طرح شرم کی جگہ کو دیکھنا گناہ ہے عورت کے بال کو دیکھنا ایسا ہے شرم کی جگہ کو دیکھنا ہے ستر ہے عورت کا بال چھپانا فرض ہے عورت کو اور ہم لوگ خبر نامے کے اندر ڈراموں کے اندر عورت کے بالوں کو دیکھ رہے ہیں کبیرہ گناہ کر رہے ہیں اور احساس بھی نہیں ہے جیسے نفلوں میں ہم فکر کرتے ہیں نفلوں کی فکر کرتے ہیں بے پردگی سے بچنا بھی فرض ہے یہ فرض ہے کہ ہم نامحرم عورتوں سے پردہ کریں قرآن شریف کے اندر آتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے اپنی بعض نظروں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں وہ بعض نظریں کون سی ہیں کھمبا تھوڑی ہے وہ عورتیں ہیں وہ عورتوں سے بچانا ہے اپنا کھمبے سے کسی کو میلان ہوتا ہے عورتوں سے نظروں کو بچانا ہے اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں عورتیں کون سی عورتیں نامحرم عورتیں چچی سے پردہ ہے مومانی سے پردہ ہے خالہ کی لڑکیاں تایا کی لڑکیاں چچا کی لڑکیاں ماموں کی لڑکیاں یہ مولوی کی بات نہیں ہے ہم اپنی پوسٹوں پہ ناز مت کریں یہ شریعت کی بات ہے اور مولوی صرف مسئلہ بتا دیتا ہے اس پہ ہم سب کو عمل کرنا ہے صرف یہ نہیں کہ امام صاحب کو عمل کرنا ہے یا داڑھی والوں کو عمل کرنا ہے ہم سب کے لیے حکم ہے مومنین سے فرما دی اپنی نظروں کو جھکا لیں چاہے ٹھیلا چلاتا ہو چاہے پوسٹوں پہ بڑی پوسٹوں پہ ہو سب کے لیے حکم ہے نظروں کو جھکانے کا حکم لوگ بولتے ہیں جی دل صاف ہے نظر پاک ہے یہ کیا بات ہے بھائی صحابہ کرام تو ازواج متحرات سے پردہ کر رہے ہیں فاسألوهن من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے بات کرو جب ازواج متحرات سے بات کرنی ہو اور جو ہے آواز بھاری کر کے بات کریں عورتوں کے لیے حکم ہے تو اس لیے دل صاف نظر پاک یہ صرف بہانے بازی ہے نفس کی چالیں ہیں ہمت کرنی چاہیے اپنے دل کو پاک ہم خود ہی کہہ رہے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے لیے حکم ہو رہے ہیں اچانک نظر معاف ہے دوسری نظر جالیں گے تو وہ گناہ ہو جائے گا جبکہ ان کا ایمان ایسا تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ یعنی میں جنت کو دیکھ لوں گا تو میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا دوزخ کو دیکھ لوں گا تو میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا ان کے لیے حکم ہو رہا ہے اچانک نظر معاف ہے اور اچانک میں ہم چینک کی چینک بھی لیتے ہیں جہاز میں سفر کر رہے ہیں ایئر ہوسٹس کو آپا آپا کر کے بلا رہے ہیں اور چھاپا مار رہے ہیں ایئر ہوسٹس سے ہی پڑتا ہے فضائی میں ماسی جو آتی ہے اور بٹن دبا دبا کے بابا پیپ سی منگوا رہے ہیں کافی منگوا رہے ہیں میرے شیخ کے ساتھ میرا سفر بھی ہوا دو عمرے کے سفر ہوئے حضرت والا کو دیکھا ایئر ہوسٹس سے کیسے بچتے تھے اللہ والے جو کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں مدینہ شریف میں کتنی عورتیں جیسی روزے مبارک سے نکلیں طواف کرتے ہوئے کتنی عورتیں ہیں نرس ہسپتال میں عورتیں ہیں ہر جگہ عورتیں عورتیں ہیں نا مگر دیکھیے میرے ایک حضرت فرماتے تھے بہت سے لوگ بولتے ہیں اتنی اوریانی اور فحاشی بڑھ گئی حضرت والا ہم کیسے نظر بچائیں حضرت فرماتے تھے جتنی اوریانی اور فحاشی زیادہ ہے اتنی سویٹنیس آف ایمان بھی تو زیادہ ہے حلاوت ایمانی بھی تو زیادہ ہے تو آج کل شارٹ کٹ رستہ ہر ان کو تلاش کرتے ہیں نا تو میرے شیخ فرماتے ہیں شارٹ کٹ رستہ بتا رہا ہوں اللہ تک پہنچنے کا نظر بچا لو لیلاؤں سے نظروں کو بچا لو اور مولا کو دل میں پالو یہ صرف یہ یعنی صرف باتیں بنانے کی بات نہیں ہے یہ عمل کرنے کی بات ہے عمل یہ کہ مولوی نے بیان کیا وہ آئے تھے کراچی سے بیان کر کے چلے گئے بڑا اچھا بیان تھا بیان مزہ جب ہے جب عمل کر لیں مسلمانوں اٹھو بہرے عمل تیار ہو جاؤ نہیں یہ وقت غفلت کا بس اب بیدار ہو جاؤ عمل کا وقت ہے باتیں بنانے کا وقت نہیں عمل کر کے دیکھیے دل میں ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی جس نے اللہ کے خوف سے نظروں کو بچایا من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی فوراً اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کی حلاوت سے بھر دیں گے واجد ہوگی وہ پائے گا اور وقت ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا جس کے دل میں ایمان کی حلاوت داخل ہوتی ہے پھر کبھی نہیں نکلتی اور اس میں کتنی بڑی بشارت ہے ففیہ اشارت الی بشارت حسن الخاتمہ اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے اس شخص کا ایمان پر خاتمہ ہوگا کتنی بڑی دولت ہے اس لیے ہمت اگر کرے انسان ارادہ کرے کہ مجھے نظروں کو بچانا ہے تو بچ سکتا ہے وہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے ہماری دو مائیں ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ میمونہ رضی اللہ عنہ تشریف فرماتی تو نابینا صحابی داخل ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احتجیبہ پردہ کر لو ہماری مائیں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ تو دیکھ بھی نہیں سکتے نابینا ہے بوڑھے صحابی تھے 80 سال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مگر تم تو انہیں دیکھ رہی ہو تو عورت کو جائز نہیں کسی شیخ کو دیکھنا کسی عالم کو دیکھنا تو پھر ٹی وی کو دیکھنا کیسے جائز ہو جائے گا کہ وہ نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہے ریسلنگ دیکھ رہی ہے کرکٹ میچ دیکھ رہی ہے اور ہم لوگ نامحرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں میوزک سن رہے ہیں چند دن گانے بجانے سے یہاں رک جائیے شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیے آج گھر گھر میں میوزک عام ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گانے کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں گانا جو ہے زنا کا منتر ہے اور ہم لوگ گانے گا رہے ہیں مائیوں میں مہندی ہوتی ہے نا شادیوں میں کیسے کیسے ڈھول جھڑپے بجتے ہیں ہے نا اس وقت ہمارا امتحان ہوتا ہے شادی کے وقت اچھے اچھے لوگ جو دیندار کہلانے والے پہلے صف کے نمازی اپنی بیٹی کی شادی کے وقت فیل ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم کو توڑ کے برادری والوں کو خوش کر دیتے ہیں برادری والوں کو خوش کر دیے یہ ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے یہ برادری والے ہمیں یہ انہوں نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم بتایا ہوں جس نے برادری والوں کو خوش کیا اور اللہ کو ناراض کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو برادری والوں کے حوالے کر دیں گے اور جس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا رہا ہوں میٹھی میٹھی باتیں تو سنتے ہیں کبھی گناہ چھوڑنے والی باتیں بھی سن لیا کریں اور اس کو ذرا ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے تو ہضم کرنے پڑے گی کیا کریں امر بالمعروف کے ساتھ نہیں ہے منکر بھی تو ہے بھائی اور میٹھی باتیں سنتے ہیں کڑوی باتیں کبھی ہضم کریں اور عمل بھی کر کے دیکھیں اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے مشکل ہے نا ظاہر سی بات ہے پردہ کرنا کتنا مشکل ہے فیس بک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا مشکل ہے یوٹیوب سے بچنا مشکل ہے لڑکیوں سے لڑکوں سے بچنا مشکل ہے اس لیے حکم ہے اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور ایک بہت مزیدار چیز بتا دی تقوی پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا بندوں کو مشکل لگے گا قرب قیامت آئے گی ننگی عورتیں پھریں گی چھوٹا لباس پہن کے پھریں گی ہر طرف فحاشی اور یعنی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کونوا مع الصادقین سبحان اللہ تو میں تقوی کو لذیذ کرنے کی چیز بتا رہا ہوں سچوں کے ساتھ رہو جو اپنے تقوی میں سچے ہیں ان کو ڈھونڈو مل جائیں گے فضائل اعمال میں فضائل تبلیغ میں لکھا ہے اللہ والوں کو ڈھونڈنے میں سہی کر اور جب تمہیں اللہ والا سچا مل جائے تو جب وہ کہے کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جا جب وہ کہے بیٹھ جا تو بیٹھ جا جو پیشہ کرنے کو وہ کہے وہ پیشہ کر اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ والوں کی نشانی کیا ہے اتباع سنت اور شریعت یعنی کہ عورتوں سے پردہ نہیں کرتے اور بولتے میں تو حرم شریف میں نماز پڑھتا ہوں میں تو مدینہ شریف کی کھجوریں کھاتا ہوں تو آپ مریدوں کی یہاں دیکھے کیوں اڑاتے ہیں پھر آپ ہیں عورتوں سے کیوں جو عورتوں سے پردہ نہیں کرتا وہ پیر نہیں ہے وہ پیر ہے جو عورتوں سے پردہ نہیں کرتا ہے ایسے شخص سے بیعت بھی نہیں ہوتی ہے پیر بنے بیٹھے ہوئے داڑھی منڈی ہوئے سگریٹ پی رہے ہیں اور اٹسٹے کا نمبر بتا رہا ہے اس کو پیر بنے پیر کوئی پیر کوئی الگ رستہ تھوڑی ہے سنت و شریعت پہ محبت سے چلنا یہی پیری مریدی ہے فضائل اعمال لکھنے والے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث قطب الاقطاب تھے وہ مرید بھی تھے اور پیر بھی بنے ہوں ہے نا اور مولا الیاس صاحب رحمت اللہ جو بانی تبلیغ تھے وہ مرید بھی تھے پیر بھی ہوئے مولا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ سے اس وقت نمبر ون جو عالم ہے پوری دنیا کے سب سے نمبر ون شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دام رکاتم عالیہ وہ بیعت ہوئے ان کے والد صاحب مفتی اعظم پاکستان نے دونوں اپنے بچوں کو بیٹوں کو جب مفتی اعظم پاکستان نے مفتی رفیع عثمانی صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب ان دونوں بیٹوں کو غیر عالم سے بیعت کرایا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ خلیفہ تھے تاکہ ان کے علم کا جو ہے علم کا ایک پندار ہوتا ہے وہ ٹوٹے کہ میں غیر عالم کے ہاتھ پہ بیٹھ ہوں اور بہت حضرت ثانوی رحمۃ اللہ خلیفہ تھے اور ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ کے ہاتھ پہ بیٹھ ہوئے جن کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بڑے علماء کو تو ضرورت ہے پیر کی اپنی اصلاح کی تو ہمیں کیوں نہیں ضرورت ہے ہر وقت مجھے اتنی ضرورت ہے اتنا عرصہ ہو گیا ہر وقت حضرت والا سے تعلق پوچھتا رہتا ہوں کہ بھائی یہ کیسے کریں یہ نظر کے کیسے بچائیں اور غصے کو کیسے اپنی بیویوں سے کیسے اخلاق سے پیش آئیں گھر بنانا ہوتا ہے ٹھیکے دار کی ضرورت ہوتی ہے تو دین پہ چلنے کے لیے ضرورت ہی نہیں کسی مشورے کی مشورہ کس سے کرنا چاہیے جن پہ علماء کا اعتماد ہو مفتیان کرام کا اعتماد ہو اور جن کو کسی بزرگوں سے بڑے اللہ والوں سے ان کے غلاموں سے اجازت ہو کہ آپ مشورہ دے سکتے ہیں ان سے مشورہ کرنا چاہیے پروفیسر جو جگہ جگہ گھوم رہے ہیں تفسیر بیان کر رہے ہیں ان کو جائز ہی نہیں تفسیر بیان کرنا انہوں نے کسی مدرسے میں جھانکا بھی نہیں ہے اور ایسے لوگوں کی تفسیریں سننی بھی نہیں چاہیے جو پروفیسر ہوتے ہیں نا اور جگہ جگہ تراویح عورتوں کی جماعت ہو رہی ہے تراویح کی یہ عورتوں کی جماعت کہاں گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے انہوں نے منع فرما دیا تھا کہ آپ عورتیں مسجد میں نہ آئیں فرض نماز کو تو منع کر دیا اور تراویح جماعت سے ہال میں آ کے پڑھیں گے گھر میں عورت کے لیے حکم ہے گھر میں بیٹھی رہو کرنا فی بیوتی کننا اپنے گھروں میں ٹھہری رہو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلو نماز بھی پڑھنی ہے تو گھر کے بالکل کونے میں تہخانے میں چھپ کے نماز پڑھو اور یہ ہوٹلوں میں جا رہی ہیں ریجنٹ پلازا میں گھوم رہی ہیں سارے عالم میں بیان کر رہی ہیں بغیر شوہر کے میک اپ کر کے موویاں بنا کے سمجھ گئے ہوں گے آپ کس کی طرف اشارہ ہے نام تو ہم لیتے نہیں ہیں بھائی گمراہ لوگوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے دین سینوں سے سینوں میں منتقل ہوا ہے دیکھ لینا چاہیے اس کا استاذ کون ہے اس کا استاذ کون ہے اور کیا یہ کڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتی ہے کہ نہیں ملتی استاذ دیکھنا چاہیے ہمارے اساتذہ بہت بڑے بڑے علماء ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ہمارے اساتذہ ہیں شیخ عبد القائد جیلانی محبوب سبحانی ہمارے بڑے ہیں محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ ہمارے بڑے ہیں یہ سب ہمارے اساتذہ ہیں پوری شجرا ہے الحمدللہ ان سب نے تقویٰ اور سنت و شریعت کا اہتمام کیا مخلوق کی بالکل پرواہ نہیں کی مگر مخلوق سے بدتمیزی نہیں کی بہت محبت سے پیش آتے تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ غالباً ان کی مجلس میں ایک پنڈت بیٹھتا تھا اور کسی کافر کو اجازت نہیں ہوتی مسجد میں آنے کی مگر وہ جہاں وہ مدرسے میں آ سکتا ہے اور خانقاہ جہاں اصلاح و تسکین نفس کا کام ہوتا ہے پنڈت بیٹھتا تھا انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہا اور ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پھر وہ بیان کرتے تھے بخاری شریف کا درس دیتے تھے وہ بیان کرنے لگے تو پھر اس وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا فرمایا تمہارے ابا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کبھی مجھ پہ طنز بھی نہیں کیا اور کبھی مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا ان کے اخلاق دیکھ کے میں نے اسلام قبول کر لیا دین اخلاق سے پہلا ہے بر صغیر ان پاکستان انڈیا اینڈ بنگلہ دیش مسٹروں کو جب تک ٹر نہ ملے ان کو مزہ نہیں آتا اس لیے حضرت والا کبھی کبھار انگلش بول دیتے تھے فرماتے ہیں جب تک ان لوگوں کو انگلش کا نہ ملے مزہ نہ ملے ان کو مزہ ہی نہیں آتا تو فرماتے ہیں بنگلہ دیش انڈیا اور ہندوستان اور پاکستان میں جو دین آیا ہے وہ دو لوگوں سے آیا ہے ایک صوفیہ کرام مشائخ علماء اہل اللہ اللہ والے علماء جن کا بزرگوں سے تعلق تھا اور ایک ایماندار تاجروں سے پاکستان کے اندر دین آیا ہے اور آج یہ رمق آپ دیکھ لیں گے جن لوگوں کا مشائخ سے اللہ والوں سے تعلق ہے آج امت اللہ ان علماء اور مشائخ اللہ والوں کی آج بھی عزت کرتی ہے جنہوں نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں اور ان کی بات غور سے سنتی ہے کہ ان کا بزرگوں سے تعلق ہے اور ماشاءاللہ لوگوں میں انقلاب بھی آ رہا ہے یہ نظر کی حفاظت کی تھوڑی سی بات عرض کر دی اللہ والوں کی صحبت کی بتا دیا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے جو آپ لوگ آرام بھی فرمائیں گے اعتکاف والے بھی ہیں رات کو جاگے بھی ہیں بس ایک بات عرض کر دیتا ہوں عید کے دن بھی ہمیں گناہ سے بچنا ہے چاند رات کو بھی بچنا ہے یعنی کہ شیو بڑھ گئی اعتکاف والوں کی چاند رات کے دن بہت نائی کے پاس رش ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں خاموشی سے بولتے ہیں ابھی شیو نہیں کروا رہا مشین چلوا دو مشین چلا دی اگلے دن آ کے فرینچ کٹ بنوا دو اس کے بعد آ کے بالکل صاف ہو گئی اور عید کے دن عید ملن پارٹیاں ہوتی ہیں ہماری پورے خاندان ہم سے ملنے آئے گا پرفیوم لگا کے زلفے کھول کے لڑکیاں آئیں گی بھابی آئے گی سالی آئے گی خالہ کی لڑکیاں تایا کی لڑکیاں چچا کی لڑکیاں اس وقت میرا اور ہم سب کا امتحان ہوگا کہ کون اب حکم پیغمبر پر مرتا ہے اور کون نامحرم عورتوں کی زلفوں کو دیکھتا ہے اس وقت ہم سب کا امتحان ہوگا میرے شیخ فرماتے ہیں شیطان فرسٹ فلور دکھا کے گراؤنڈ فلور پہ دھکیل دیتا ہے کالے بال دکھاتا ہے گورے گال دکھاتا ہے اور پھر گراؤنڈ فلور پہ داڑھی ٹوپی کے ساتھ ذلیل کر دیتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زنا ہے آنکھوں کا نظر بازی زنا العین النظر زنا ہوتے ہی کیوں ہے کیونکہ نظر بازی کی پہلے عورتوں سے نامحرم عورتوں سے لمبی لمبی پیکج کرا کے بات کرنا یہ کانوں کا زنا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے بس توبہ کی بھی ضرور بتا دوں یہ میرے شیخ فرماتے ہیں مایوس مت کرو امت کو کچھ توبہ کا بھی بتا دوں ورنہ بیچارے پریشان ہو جائیں گے ہم بڑے گنہگار ہیں ہم کیسے اللہ بخشے گا ہمارے گناہ آسمانوں سمندروں میں بھر جائیں توبہ کر لیں گے سب معاف ہو جاتا ہے مگر توبہ کے سارے پہ گناہ نہیں کریں توبہ چار شرطوں سے ہوتی ہے ایک اس گناہ سے الگ ہو جائیں دوسرے دل میں ندامت ہو تیسرا پکا ارادہ کرے اب گناہ کو نہیں کرنا اور چوتھا ہے کسی کا حق مارا تو حق ادا کرے تو پھر کیا ہوگا حدیث شریف میں فضیلت ہے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا سبحان اللہ بالکل ایک دم کلین ہو جاتے ہیں ساری ریل اس کی صاف ہو جاتی ہے سارے گواہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں جیسے جیسے لوگ اللہ والوں کے پاس آتے ہیں ماشاء اللہ زانی زنا کرنے والے شراب پینے والے بدفیلیاں کرنے والے اور فلموں میں کام کرنے والے اللہ والوں کے پاس آئے اور کیا سے کیا ہو گئے ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے کسی کو حقیقی بھی نہیں سمجھنا چاہیے کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ انقلاب دل میں کسی کے بھی لا سکتے ہیں ہے نا اللہ اب دعا کر لیتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے نفس و شیطان کے حملوں سے بچا لیجیے اللہ تعالیٰ جو تیرے پیارے بندے ہیں انعام یافتہ بندے نبیین صدیقین شہداء اور صالحین ہمیں ان سے ملوا دیجیے یا ہمیں ان کے پاس بھیج دے یا ان کو ہمارے پاس بھیج دے اور گمراہ لوگوں سے جن پر آپ نے غضب نازل کیا جو گمراہ لوگ ہیں ان سے ہماری ہمارے گھر والوں کی قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما اے اللہ حق کو حق دکھا حق پہ چلنا ہمارا رزق بنا دیجئے باطل کو باطل دکھا باطل سے بچنا ہمارا رزق بنا دیجئے اللہ تعالیٰ اے اللہ بدگمانی سے دل کو صاف فرما دیجئے اے اللہ ہمیں اللہ والے علماء کرام مشائخ کی ادب اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرما ان سے بدگمانی سے بچا لیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں نامحرم عورتوں سے پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں معلوم ہے ہم کریں نہیں کریں گے مگر اے اللہ آپ سے دعا تو مانگ رہے ہیں نا آپ ہمیں توفیق دے دیجئے اللہ اے اللہ ہم پہ فضل فرما دیجئے جیسے آپ اسی معاشرے حیدرآباد میں لوگ پردہ کر رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں تو ہمیں بھی ان کی طرح ہمیں بھی توفیق عطا فرما دیجیے اور تبلیغ و دعوت کی جو مبارک محنت ہو رہی ہے مساجد مدارس سچے اللہ والے اور علماء کرام اور مؤذنین قاری صاحبان اور جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے سب کی فرشتوں ذریعے مدد فرما دیجیے اللہ اے اللہ آپ راضی ہو جائیے بیت المقدس حرم شریفین کی حفاظت فرما سارے عالم کے مسلمانوں پہ رحمت کی بارش فرما دیجیے جتنے پورے عالم میں لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں سب کے اعتکاف کو قبول فرما لیجیے اللہ ہمارے روزے تراویحوں کو قبول فرما لیجیے ہم نے رمضان شریف کی ناقدری کی آپ ہمیں معاف فرما دیجیے دلوں میں کینہ رکھا ہوا ہے ہماری مغفرت ہی نہیں ہو رہی اے اللہ معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما جس بھائی بھائی میں جھگڑے ہیں آپس میں نمازیوں میں جو کینہ ہے اے اللہ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجیے معافی میں پہل کرنے کی توفیق عطا فرما آپس میں محبت قائم فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اے اللہ آپ راضی ہو جائیے ناراضگی والے اعمال سے بچا لے اس وقت میرے موجودہ شیخ ہیں حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب جو حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افتح صاحب مدنی بالکل کاپی ہیں اور زبردست باعمل اللہ والے بڑے بڑے علماء ان سے بیعت ہیں اے اللہ ان کی زندگی برکت عطا فرما اور جتنے بزرگان دین علماء مشائخ ان سب کی زندگی برکت عطا فرما اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے تمام کی جائز حاجت پوری فرما دیجئے بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما جن کے رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دعا مانگتے ہیں ہم سب مل کر یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دیجئے خاتمہ ہم سب کا ایمان پہ فرما دیجئے اے اللہ ہمیں جنت اس وقت جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں سارے دروازے آپ نے کھولے ہوئے ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں گو اس قابل تو نہیں اعمال تو خراب ہے مگر یا اللہ ان اعمال کو ٹھیک فرما کے ہمیں جنتی والے اعمال کی توفیق بھی دے دیجئے ہم آپ سے جنت طلب کرتے ہیں اور یا اللہ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں آپ ہماری حفاظت فرما دوزخ سے یا اللہ اس رمضان شریف کی ناقدری کی آپ معاف فرما دیجیے چند لمحات باقی ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اس کی قدر یہی ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے اور مغفرت مطلب یہ سچی توبہ ہم کر لیں یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے ورنہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگ جائے کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان شریف کے روزے پائے اپنی مغفرت نہ کروائی اے اللہ ہمیں ہلاک ہونے سے بچا لے اور سچی توبہ کی ہمیں توفیق عطا فرما اپنے ساتھ مخلص بنا بندوں کے ساتھ بھی مخلص بنا بیوی کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا جن نوجوانوں یا بڑوں نے بھی ماں باپ کو ستایا ہوا ہے ہاتھ جوڑ کے پیر پکڑ کے اپنے والدین سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرنا ورنہ دنیا ہی میں اس کو عذاب آ جائے گا جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے مجھے بھی اور ہم سب کو توفیق عطا فرما اپنے والدین کو خوش کر لیں ان کو ناراض ہونے سے ہمیں ہماری حفاظت فرما دیجیے اللہ تعالی جس کے دل میں جو جائز حاجت ہے پوری فرما دیجیے صلی اللہ علیہ نبی الامی آمین بحرمت سید المرسلین جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتابیں لے کر آئیں